राजवीर खड़ा होकर जेब में हाथ डालकर बोला, ये हुई ना सिंड्रेला चाची वाली बात, थोड़ी देर में शिवाय का मैसेज आ जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तभी राजवीर का फोन वाइब्रेट हुआ। राजवीर ने फोन चेक किया तो शिवाय का मैसेज था जिसमें लिखा था, चाची को लेकर आ जाओ। राजवीर ने कहा, चाची आप तैयार है ना? ही ने कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, तो चलिए चाची आज बता दो कि हीर हर्षवर्धन रघुवंशी किसी से कम नहीं है। हीर ने भी कॉन्फिडेंस के साथ हाथ बांध कर कहा, हाँ राजवीर भैया चलिए। राजवीर आगे आगे चला और हीर फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाई हील पहनकर टक टक करती हुई राजवीर के पीछे पीछे चल रही थी। वहीं शिवाय और हर्षवर्धन ने चार मॉडल्स को रिजेक्ट कर दिया था, या कह सकते हैं शिवाय ने जान पूछ कर चारों में से किसी को सेलेक्ट नहीं किया। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय तुम हर मॉडल में इतने नुक्स क्यों निकाल रहे हो? आखिर एक ऐड ही तो करवाना है, उसके लिए भी तुमने चार मॉडल्स को रिजेक्ट कर दिया। शिवाय बोला, चाचू मुझे उनमें से कोई भी अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे कोई अच्छी सी मॉडल चाहिए, एकदम परफेक्ट। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ना कि मॉडल की खूबसूरती दिखानी है। शिवाय ने कहा, मॉडल खूबसूरत होगी तभी तो पब्लिक भी प्रोडक्ट खरीदेंगी। अरे चाचू आपको कुछ नहीं पता, एड कौन देखता है? हस्बैंड और वाइफ। वाइफ प्रोडक्ट देखेगी और हस्बैंड मॉडल की खूबसूरती। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, जब तुझे इतनी समझ है तो खुद ही क्यों नहीं डिसाइड कर लेता, मुझे लेकर क्यों आया? ये लास्ट मॉडल होगी, तुझे सही लगा तो सेलेक्ट करेंगे और नहीं लगा तो खुद कोई मॉडल सेलेक्ट करके शूटिंग कर लेना, समझा? शिवाय ने कहा, हाँ पक्का ये वाली मॉडल पसंद आ जाएगी। इतना कहकर शिवाय चिल्लाया, नेक्स्ट। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर राजवीर हीर को अंदर भेजने के लिए हल्का सा पुश कर रहा था, लेकिन हीर तो जैसे अपनी जगह खड़ी हुई थी। राजवीर ने धीरे से कहा, क्या कर रही हो चाची, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आई थी लेकिन अब अंदर क्यों नहीं जा रही? हीर अपने गले में घबराहट लाते हुए बोली, राजवीर भैया मैं नहीं कर पाऊंगी, आप समझ नहीं रहे, मैं पीहू के डैडी के सामने ऐसे नहीं जा सकती, देखो तो कितने अजीब से कपड़े हैं। ये सुनकर राजवीर ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। राजवीर दांत पीसते हुए बोला, चाची ये क्या कह रही हो, यहाँ तक आकर हम वापस नहीं जा सकते, अभी तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आई थी और अभी आपको डर लग रहा है? राजवीर अब हीर की कमर पर हाथ लगाकर हीर को धकेल रहा था, लेकिन जितना राजवीर हीर को धकेलता हीर वापस आ जाते। हीर ने कहा, मुझसे नहीं होगा भैया, प्लीज समझने की कोशिश करो, उन्होंने मुझे नजर भर कर देख लिया तो मेरे पसीने छूट जाएंगे, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप ऐसे ही मेरा सिलेक्शन करवा दो। राजवीर हीर को धकेलता हुआ बोला, चाची समझने की कोशिश करो, आपका सिलेक्शन हो गया है लेकिन कम से कम शक्ल तो दिखानी पड़ेगी ना, एग्जाम में चीटिंग करने के लिए भी स्टूडेंट को एग्जाम रूम में बैठना पड़ता है, हम सारा पेपर तो चीटिंग करवा कर पूरा करवा रहे हैं लेकिन कम से कम आप एग्जाम रूम में तो जाकर बैठिए। राजवीर को अब हीर पर गुस्सा आ रहा था। राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा, चाची यहां तक आने के बाद आप पीछे नहीं जा सकती। इतने में शिवाय की आवाज आई, नेक्स्ट। राजवीर पहले तो बहुत आराम से हीर को धक्का दे रहा था, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके थोड़ा तेज धक्का दिया और हीर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर लड़खड़ाती हुई चली गई। हीर की नजर सबसे पहले हर्षवर्धन पर गई। हीर के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके कान गर्म हो रहे थे। हीर खुद को कैसे संभाल रही थी हीर ही जानती थी। वहीं हर्षवर्धन अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, उसने नजर उठाकर देखा ही नहीं कि सामने कोई लड़की खड़ी है। शिवाय हीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, जैसे कहना चाहता हो, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। हीर ने एक नजर शिवाय को देखा और फिर से हर्षवर्धन को देखने लगी। हीर की आंखें हल्की सी नम भी हो रही थी, क्योंकि उसने अपने साहब को पूरे 5 महीने बाद देखा था। अस्पताल में जब देखने आई थी तब तो ना के बराबर ही देखा था, लेकिन आज बिल्कुल आंखों के सामने देख रहे थे बिना किसी पर्दे के। शिवाय ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चाचू आप जरा देख लीजिए, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। इतना कहकर शिवाय हीर को देखता हुआ और उसे आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट करता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। वहीं हीर की दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई, उसका दिल इतनी जोरों से धक धक कर रहा था जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। पहले तो शिवाय था जिसे देखकर उसे फिर भी राहत थी, लेकिन शिवाय भी वहां से जा चुका था। इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में हीर हर्षवर्धन के साथ अकेली थी। अगर वक्त ये नहीं होता तो शायद हीर और हर्षवर्धन दोनों ही इस समय क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हीर को हर्षवर्धन के सामने अनजान बने रहना था। हर्षवर्धन का ध्यान अब भी हीर पर नहीं गया, वो अब भी अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। हीर की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो एक बार भी हर्षवर्धन को एक्सक्यूज मी बोलकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच ले। वहीं राजवीर और शिवाय दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम के गेट के बाहर कान लगाकर खड़े हुए थे। दोनों ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी सिंड्रेला चाची कुछ गड़बड़ ना करे। फाइनली हीर ने अपनी आंखें बंद की और उसे फिर से वो पल याद आने लगा जब नैना कपूर ने उसे जहर पीने के लिए मजबूर किया था, और अचानक ही हीर का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। हीर ने अपने हाथ से टेबल को बजाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मॉडल के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं? इतना सुनकर हर्षवर्धन ने आंख उठाकर हीर को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया। हीर भी कुछ देर तक हर्षवर्धन की आंखों में ही देखती रही, लेकिन हीर की आंखों पर चश्मा था जिस वजह से हर्षवर्धन ने हीर की आंखों में नहीं देखा। हीर ने फिर से टेबल को हल्का सा बजाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, क्या मॉडल के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं? हर्षवर्धन ने अभी भी रिएक्ट नहीं किया, वो अब भी हीर को ही देख रहा था। अचानक ही हर्षवर्धन के मुंह से निकला, साहिबा तुम? कहते हुए हर्षवर्धन के चेहरे पर दुनिया भर की हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी साहिबा उसके सामने खड़ी हुई है। वहीं हीर ने हर्षवर्धन की बात को इग्नोर कर दिया और हर्षवर्धन की आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहा, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, कितनी देर से बोल रही हूँ, क्या आप ही मॉडल का इंटरव्यू ले रहे हैं? हर्षवर्धन अपनी चेयर से पहले ही खड़ा हो गया था। वो हीर के आगे आकर बोला, हीर तुम कहाँ थी? कहते हुए हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया। हर्षवर्धन के गले लगते ही हीर के रोंगटे और ज्यादा खड़े हो गए, लेकिन उसे हर्षवर्धन से गले लगकर सुकून भी मिल रहा था। कुछ सेकंड तक हर्षवर्धन ने हीर को अपने में लगभग समा ही लिया था। वहीं हीर भी अपनी बाहें हर्षवर्धन पर लपेटना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर कॉन्फ्रेंस रूम के गेट पर गई जहां शिवाय और राजवीर खड़े थे, और दोनों ने ही अपनी उंगलियां दिखाकर ना कर दिया, इनफैक्ट इशारों में ही कहा कि वो हर्षवर्धन को खुद से दूर कर दे। हीर हर्षवर्धन को दूर तो नहीं करना चाहती थी, वो मुंह बनाकर शिवाय और राजवीर को देखने लगी। शिवाय और राजवीर दोनों ने ही हीर को आंखें दिखाई और सख्ती से इशारा करते हुए कहा कि हर्षवर्धन को खुद से दूर कर दे। हीर को शिवाय और राजवीर पर गुस्सा तो आ रहा था, आखिर वो अपने साहब के साथ 5 महीने बाद गले लगी थी, और ऊपर से शिवाय और राजवीर दोनों ही उसे हर्षवर्धन को झटकने के लिए कह रहे थे, लेकिन हीर को बात तो माननी ही पड़ती। हीर ने पूरी जान लगाकर हर्षवर्धन को खुद से दूर किया और फिर ऑलमोस्ट चिल्लाकर बोली, कितने बदतमीज इंसान है आप, यहाँ आप इंटरव्यू लेने बैठे हैं या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने? शर्म नहीं आती आपको? शक्ल से तो शरीफ लगते हैं। ठीक है मिस्टर, अगर आपको ये लगता है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो आपकी उल्टी सीधी डिमांड पूरी करेगी और बदले में आप उसे मॉडल रख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हीर थोड़ा सा आगे आई, उसने हर्षवर्धन को अपनी उंगली दिखाकर कहा, मिस्टर गलत फहमी में मत जीना, पुलिस में दे दूंगी, समझे आप? हर्षवर्धन तो बस हीर को ही देख रहा था। हीर की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने हीर की उंगली अपनी मुट्ठी में भरी और उसे अपने पास खींच लिया। हर्षवर्धन ने एक हाथ हीर की कमर पर लपेट दिया और उसकी आंखों से चश्मा उतार दिया। अब तो हीर बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, जिसका डर था वही हो गया। हीर नहीं चाहती थी कि हर्षवर्धन उसकी आंखों में देख ले, क्योंकि अगर हर्षवर्धन ने हीर की आंखों में देखा तो सिवाय प्यार के उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। हीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वहीं हर्षवर्धन बहुत प्यार से हीर के चेहरे को देख रहा था। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, जहां हर्षवर्धन के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी, वहीं हीर के चेहरे पर सिवाय डर के कुछ नहीं था। हर्षवर्धन धीरे धीरे हीर के होंठों की तरफ झुकने लगा और हीर की आंखें अब बंद होने लगी, और वहीं शिवाय और राजवीर ये सब देख रहे थे, और दोनों ने ही अपनी हथेली अपने माथे पर मार दी। दोनों को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इन सब में हीर की गलती नहीं थी। हीर ने तो अपना परफॉर्मेंस 100% दिया था, लेकिन हर्षवर्धन के सामने हीर की परफॉर्मेंस 0 हो गई। वहीं राजवीर ने शिवाय को देखकर दांत पीसते हुए कहा, शिवाय तुमने तो कहा था चाचू बहुत शरीफ है। शिवाय कंधे उचकाकर बोला, सीनियर अपनी वाली के साथ भी रोमांस नहीं करेंगे तो किसकी वाली के साथ करेंगे? वो ना हो चाचू ने चाची को पहचान लिया, जिसका डर था वही हुआ। वहीं हर्षवर्धन हीर के होंठों को छू पाता, उससे पहले हीर ने हर्षवर्धन के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे जोरों से धक्का दे दिया। हर्षवर्धन 2 कदम पीछे हट गया। हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। हीर ने फिर से हर्षवर्धन को उंगली दिखाकर कहा, मिस्टर आप तो इतने बेशरम घटिया और गिरे हुए इंसान है, शर्म नहीं आती शराफत की आड़ में किसी लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत करते हुए? बदन में इतनी ही आग लगी हुई है तो किसी को हार क्यों नहीं कर लेते, किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? हर्षवर्धन तो हैरानी से हीर को देख रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी हीर जो नजर नहीं उठाती थी आज अपनी जुबान से इतनी कड़वी बातें बोल रही है। वहीं हीर की आंखें अब तक नम हो चुकी थी, भला वो अपने साहब को ऐसी बातें कैसे कह सकती थी? लेकिन उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। ही ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और वो बाहर की तरफ जाने लगे, लेकिन उससे पहले ही हर्षवर्धन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, साहिबा ये क्या बदतमीजी है, शिवाय तो बच्चा है लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम उसकी बातों में आकर मेरे साथ ही गेम खेल रही हो। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें पीहू की याद नहीं आती? या मैं मान लूं कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म हो गया? हो क्या गया? हीर पर हर्षवर्धन की बातों का असर हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हर्षवर्धन को खुद से दूर करते हुए कहा, कौन साहिबा, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं हूँ हिना बाजवा, यहाँ मॉडलिंग के लिए आई थी, पंजाब से आई हूँ। अभी मुझे राजस्थान आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आप उससे रिश्ता जोड़ने लगे, वो भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, शर्म नहीं आती आपको? इतना कहकर एक बार फिर उसने हर्षवर्धन के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का दे दिया। क्या हीर हर्षवर्धन के सामने कमजोर पड़ जाएगी? क्या शिवाय का प्लान कामयाब होगा?